oči ti pamet prodirava in moje oči se pasejo drugod. Luč nekočega kristala je z mano in jaz sem z vami. Da kon, trolira mi svi, da kon, trolira mi svi, da kon, trolira mi svi, da kon, trolira mi svi. Trolira mi svi, da kon, trolira mi svi.